un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'o, ha'ayuk, ha'ujkyot, yo ayukhoyot. Штон маце знан мы хаже не пить кумец не шпать. Кусгы маче зис аяй, аяй клингон. Нэн а капш му гугтых, я вен куа, капшин, мая охкин, пат мада оям. Тут я мада. Наш намук мугтык шунданам хат шунам хат гват хам аешта хам гат мукта хам мада мугтык гапш мая акчам доминго ус хам намук кат пенник шпук ц ха ха як ту гат пят май гай нух кен бэ кен штах кен яскуй пене чам пат мадоде ус на каха са макштух кен ц намдей кус де май ше кат ну кафш ну мая я пушеч ха кунен тие ча хот пай мухтых прокат зэ ну гады зон, дынем за дырок на как нэкшон, я о айюх тэп шот куа. Хыц, ком канайса, нау куз дэн дэн на дырыч куз гат, я ну капш нук маяк мэт мэц, пыз дэн за мак штухы нам дэй ку, на хо дэ пын адом чо мэт маяк о нина, ка ха эс ним я шон дай, ту ук му гу ук, айюк хой, тишчик, деп каха адом хан жы, адом ан эт, адом ан гоф, так пыдык. Май вен, инын эт на шуйня да яге шот на киш, ис чом ты мин ё тугьём. Пынц гафш маяк, Мария Рейна. Диос куйеп Мария Рейна, чом ма эт шамидат, ис ха амын гафшон маяк он. Диос кухуй ван мгук так тупын ам пят мадод, адом инау ин аюк, диос куйеп ку ё тыш азуамен, да тыш ваха, тыш ам адам матьяго, ой цух намадай бичам ау маюк, ёнде цух маса якао. Тим чух якао, кахаз ним яшондак, аюк гэс гафшон маягон. Хави, пуса ку каха надет ньот киш, ха о аюк цек, канаш надет нь мэдык дак мэхпытаг ядом анон аюк, гэц хэнын ни о аюк дэбио нэвэмб акопш бак маяк. Гэц найдет каха эс нашондак ку тэра дак пэзим, ё дэ пухш дэб тшуот памажан диско, ха надет чом эс нэ маягон дэб тшуот памажан оргуйоса сой раис. Ку ха не кэх ку ха оцзи, адом нотз, эс ку кахат мэхпытаг, ку а от, адом ан отз. Оргуйоса сой раис, дэ нят шаач ё дэ диско, дэ пчом ак батмадом. Задом батмадоон, мэдук дэ пшот пнайдэн ха сон, дэ пшот п, оргуйоса сой раис. Батмадоон, мэс чом нэташон, мэдят киш, гафшун маяхкэн. Chiquita, soy modesta florecita, digna hija del maíz. Yo soy fruto de la sierra y por eso soy serena, un estanque que se llena. Soy modesta florecita, digna hija de... expande cuando canta lo que sueña y se goza en su canción. ¡Qué honor ser raíz de culturas ancestrales, ricas y ceremoniales que desborda este país! Y me siento feliz porque nací del pueblo. ¡Sí, señor! Disco de Shot Orgullosa Soy Raíz, Mayupt Mudacha O Ayuk de María Reina Ir, de Amarran, de Ayuk, de Mixteco, de Zapoteco, de Maya, de Nahuatl. Den Mugtek, pues cham, de Spat Mudodio, de Mudukson, de Shot Orgullosa Soy Raíz, it's naiden ha disco track, Orgullosa Soy Raíz. Kaha, tsuknash yak ho ko ko yak mudei, it's kaha ha an mho shandak, ko kaha domin ots chobot. Pues María Reina, Dios cuye, ma diosa de goku chom, es yamin chom, ha mogosh humus da gabech, yot radio comunitaria con ana, it's kaha es da shandokt. Ha, ozich, diech, naden ha, na maya gond, mañesha, maya ak diech, yo ak mudat mud met es ma ka, ma mai ho yo na ta shonda ko met den mi ko met den tu ko isak tu yo ha jes na mudu uk nam doy shun mes cham na yo ku ya disco cham de chanda ak cham de rak ham rakaji ham noem es ha ich wan maya ok shun de shun ot chanda gi khun ma es cham nam ku pizim ya disco de shot por curiosa sai rais Shemi betson na zon schwarz na tin humucht tuk tuk ka zu na humucht de na zan to gan maestro Marcos adena chao Marcos sus 10 caballeros to za chanas nas e ka no gong chaten e ya mgok ten un odo ku ichi 15 años de boda octiga tipiek to en mi gok de hen tun de via shadunda hat at sin as minya de na sin as i ya yo tu yo ka no gong chaten e ya za ho je skop ten ai den ku cha much kiten min hat ku tu sich ten ai den ham tak om ham at sin ai den tak om no with it ten ai den ka ya yin jim je ga shabat shom yom ten as pod chaten as i ham video chaten as i shin awon nosh ham musot sich in imut genommen der hin schamba un mai ku sha ya disco te pizim ku won an dehen a un ma nyas min ku wa ma ni moten mo ya u un ma nyas a u di ku mo ya un ma nyas ku ku tan un mo ma khada o ki ma dan mo ku ku ta a gots te u ga sham de pun pun te shpu kap shu te shpu da ke da yo an dehen a yi de ne ha u na mai na mai ya ha shon te shpu da ke to dem de sha pi zim sam at sam wa o nya de na ha a wa a yu ke mai ya na wa ti misteko zapoteko sha na de a mo ra un dehen i tu a de mi na yu ko yu mo ha o na pues mo e shum dehen a yi de yo yo tsun den sha mo sna de en ga shpu ke sha Joaquín Garzón mit das den neide mod mug schachs hatte nos nik mach nik kaha hat ha in det patmado oder bei der min au in ayuk es mach echen der bin au in ayuk Also denn bei Kurs auf nächste auf Redes Sociales Facebook kuden mes maya kum mutz kno mes reaktion da ekot mazon da ek shnot reaktion da shnot shnot ha bus zu zunde ni ok punos da ne punos da na es ka i važnja kom žnja u nadja mozoki na iden kaže coj ten špik ham tak om u kandenja u ten ka bih ba un maj tim jajci hin coke co ne op ku co coh tuda ogin nik co onda ogin ku coh nakšna hap Guadalajara, Jalisco hap ci čo ha den tin tin nik juh juk ten špik u ka ba aga oc ha den dehen ž ana am da ha aga špik na njim ja ot mutu na ne ev me cuh jik madaj pri ti nega ma op ayuk nega o agosh kuya ka maya ho yo tung o ta ka ho it na ta na da ha migu ok ta zi za da minao in ayuk nik patma doha Hanch, es cuot mets tam de natuk tuk humus rak sonda y de gok modiot Marcos y sus 10 caballeros con el ocio stungach. Shunicham de dog ya no, cadia no, and tadiku mets y spaditi mets y ham dim yog ham hoya do de mamu yog shunam hot gubat kadicha tot mayos que pic de necha cuyot stungacha. Com ham sham gush posam na ident tamion ok tamayo kayo kim postiti mek tungat kupun shush. Hade. Und ich auch schon. Es kommt ja die Spanisch bei dir, wenn man 80 mal schön. Pues cada day dago ya no ya jadico son co te hat que vato que buen que no me ha dado acta caro a de no nadie wo o pues no shoni nadie wo o y nadie no me tiene un dado te que ya me dice no esto no hay monjes tim ya me ha dado con jade me a de en de no ya on de cande hoy a de ya hubo hats osa han mochte jugan ay marco está zamdo ya mochta zamdo ya ma ya hutan de ya dao zat nam wani mnost e wani yatung at tsuhi e tsuhi ha i chogi had in the hin had also no with it in the work in shaman as e sham sham gash shavat tuk nam tuk yo o yo ma an e na yoch zo ja wo wo kwem na de na tat had it no no no what's nice to jin dung at mak matka zu nat in humacht as kun mea ocht mak mok shanum zo den nit jan bak tau go gon paun mai zun nam titzen dum je zun dun ga tuam yuk nu go zun den ha je no wo de tu au kan je zun den da ba de ja on je ob ochen bu hanum je nit ma so tem paun mai kun den ab den nak shna hab aga tsot bu ka pa den ma so shmakh bak tau ok tim au im ayuk ok shta hot ma yok to ki je shta hot ma yok tam mom nas na hma de kshoni adi kut zavau ya ret ku ya už ku ya ok ya sma ya den den ya um mas nam ne ka kan ok tu no ben na zavai ha na na shko mo zna nam go mo tim bi on ha ina pa na den ha ti pa na den tim ya khda ok pon ha ina pa na ni tim ji um ya ob pa na den ob atso nim pues wan duk ne uspak o wan gik tu ya ya den dehen pues sham zu den ta den sham ni ga ji ji den ya at show ya do chin disco orgullosa soy raiz me de shat shpat mado de tu gisun ya at shan dehen at sha shat tuk sama ona shan um ji ne tim bi zim ka na mi ka ha den maria na kun na den pun pues tam tis chuk ku na ma na den ka de ku te den ha an ba de ten tam yon shun o ko o ti mes mun ma e hun ha pa de an pu ya ta im da hat ob stun ka ya ba du mug sta tuk ets na ma ha vet na nam de shun na ham de yam da pues na ma ku ye na den ku kom cep na den ets ha di kos mes zon ham sham gush pu sam nik Guadalajara ha di ku ham na den Guadalajara ku ochtafn zo ane shami gop gosp gun hade nish gun de na nas nam bot hade na dem ya hun zuna o in de ya pon ma sham gish pon oit na ya tuk na mo tuk yo mo pon ma o go yom de hen shaye ha izi uk ta shok de ne nyam de ha ye tsok de de nyam de a amas kan am tsok tsok ge zun is nish an mo uk de ku te ya mas kan de ku te yong t pat na de ha tsu tsu nim ha de na tsu na jam zo ki ye ku tsu na de a mo kh bo gun na na mai ye na mai ye nung no na ku na ts pat na sha tse na mai ye nung na ha ts ka cha mo kun de hen shpa un mat ku mo shpa ku an ku ya u shpa un mat ku ko kaha khun ma on yan chkai won ma on pye kshu tsu no ma won mai pa tsu tsu no ne kan zo on ha tsu zu na ban zu o shu ne nam tsu na mam zu ne de shte net o tsu zu sh no mu ku ka sap na shpakt ku ka sap a pa gen du und ha ba gats Guadalajara tsu ho ka tu ham mi cham zu chu ha ban zu chu na ha ban den sh no mu ku ka ha i spik na i den tsu ho ka pa tsa pa gas ni gi pa tsu ha ban den no kshu tsu o ye tsam ba won mai pon ha yam den sha pat ma do di au ye yuk ka han chot kne pon pon mu dun pon pon de hen ye nya ha o de pon tun de pon shpok te ka nu ge tu ya wa cha tis ka nu ge chot kne ha ma tsh ka ma ga ish ka ma ma ish ka ma hi ish ok ok ka an de na tu ya wa o cha psan cha shot mam du m khek shos de ten du ni ten ten dak tu ni hek yes den ten we ya Hau iten mudun ya, za hau iap naide endehin midishik tunduk ta kuts bizandehin nu buhtu nu ob, tokša man budak, tokšmo ni gaida haden znena tak tung. Hats zos nik nama, pos nukšma zushpik naide emet zjet. Nas pa un mai tumba cuna iten meč pakaza zu nas tumba hai nik špuva, za ne nik špakuam zos. Ha, za ne na škohoma, za ne špak tuk gijoma. Hats hade endehin tudao ki hau iten batna da, šema... A Joaquín Garzón, me chan dejen dije a Mojón, el padre musical, me dejen de tuk no uspok, uk stuk ish, dejen as ish, as wo, ish nam, uspok, shenik shonzo, huenet, shenik hagam, hagam, haot, ku me de ka ishpok, de ha yitzion, de tis mutsun tinyat, de shnum, inya de insa indesh ane. Ha ha gosh, tus no sap nik, ha gosh, kunena ha yap, nyam de ku gafjim jukon, has kam gurushpok, ka ni ha de indehen, per ochtun tanan mamahada oksham, nuk tehem, mach kumacht, Ach, schaffen sie nein, in den Agatzot, wo ich mach gemacht, schon du und achten, ich packe das nur was, wo ich nach, ich packe das, ich packe das, ich packe das, ich packe das, ich packe das, ich packe das, ich packe das, ich packe das, ich packe Kaha, den kucham nesher mala reina pas tsuknash tiech mes mi tsuknash mnash mduk ha o ayu kado manon ayu ke shmukhpata pas den na ho ha na sao ho de den han mai pas pohoni na sao de ti mi mada ak ye ha chung gach kat na ho na na mukoh tan dostin han mai ye pun den mes mai ku avik mshpik az avik mdin pas na mo kado mion gumen ha o yen az mukha mukoh tan yak tin az mdu nda avik mshpuk Es avik pues tam chaman de rakpazimia disco nan den dem hachngavet pues nay hukyot na de gokta kan bet na de gokka nay den tam de hachngavet na den chama de gokya ta shonda es tiu ni kech mug tuk na den pun hab mes tes zok tes tu na und mo yat hukyot pues muk de natung yak tun per zucha de gokke hin bazim zucha de gokka Tung yung garrig. As Dios kuy Maria Reina, as hanauk na den mai adoman mugu unzun, ich benait nixte bam noem, as naiden ham chund mukatung, as kadet tsuha hoi, daknasha hukyot, and auksun hoiam dunen. Tsuhnais en kumetspoja hoi tam Joaquín Garzón, kutsuk gopsha zei, kunadet mukputak, adom hanayuk, as timets de haetna ruinet, dam mugunuks kutsuk mi. Es shunot yat Joaquín Garzón, rashat mos, rashat yok. Nos ha pasado un avión de Guadalajara, ha puchin ocho aviones que has pasado, tu gam mucho espectáculo que nos dam digo dicto onda o que ham y hemos ham el centro de Guadalajara, ham dos dicto onda o que zam has dicho no ham no has pasado, o que andan ya que pues ha de na kawa kaha hamen han steh ez ona maka nega kas men ni dit pat ez ots mastut a yika und den mastut ez also ne shag yo ma ogo zu nas oi mon han tsu nu dit ka ka tu ginen et ka tu ginot ku ko ha de noi mo ochtu ga ha nas mo tun ka bo no ha wo ha ko ka ona shig spik so ha de og ne shag yo mo mon astung go ha zam ochts nas pat ko ma ha du ok pa Haduk pun nuk tehem amushana duk po kolonia hamzo nas pot kohmo haza hamzo a skuela haduk ham natia ispaktau kan haduk ma mha haza nikti pun oya sam de spakt pun ha adam tsa ha ye skuela hamu hadgong nas pot kohmo pa hadena nas nindi hadena na hukyaut nuk hadena ikukyaut pun den za ha ya de gong duk pa je za nim ya ta im mom dum ku wan mu ha de gong spa za ha de gong gong pa ha za so shnam ku ga sa ji gish pa pa za ga shtu gi gi pa a khna za na oi za ha den ka ba ya wo ti ha de he ke ti mo ten shpik ma ts ku ma ten dung ga za chi nyok ten de hin ya wa ots bu ga ten na ma ta shnam ha ka ma chim ha ka tem ku ihm iwa hab mit schmörde de gach mit i de gach min du gesho anya nam ba via anya ba atsho ba mojon technica de bel canto ga technica de opera ha de nat show a mojon ha de nam ti za ha de in ka tsa nishi nam nam ba amamat yuk pe mit chok ma tsukon Каш паун мазе, хавиенье кюхо цхаун адз, нахам нукум че хавиенжу ке кюхи. Пруэнгш адзин охшн адз, хавие каан мацун адзи кшон даха, дэнни кшон кахани кюхи. Адзо цохца хао жуа омэнна, жуа хотна шо вахкуинзо хаш адзи гейзо жнома мэм адзи инам, ба туган цосе найда, перез мидам цунабне дэн. Тагаум, хазо жнома мэм адзи, мэн... Беньяо хочаш астук ешта то шёкте са адам ден махадао кинде са адам мхкнун ма амбктао кинде занам хуна ца хайд матк по нан мал хэцэн хэцэн ну абу замбктао ма ису нам бохшна мак мокш мак макс шу сумбктао кадна ка хоч дуг ешта хао изи Книгу казана концерта не ну кехкна каца ха и ну гинш ну кту кешна пышпакнам заванац. Ха ден чо чо нда к тум ху медам дехен пац шана ми дис кофези. Чам нет мая кон му кту тина ни кех сопрано, тина ни кех бел канто шта дот капшо од Мария Рейна. Пат мудо и нет ха ду ун сон дет шот Tlawi Toltepecanos, ha otzat ho yo tat Mauro Delgado, es bat pat mada oye mugtug, Tlawi Toltepecanos. Oh. Hawabku, yot Maria Reina, ham otsikyarik, motuk etna ruinya deb shot, tsajuimbi, ham shamgushp. Tu gyomadus, yatsgarik, efshiuk nyajut, ens gafnya ser, tampo puh, kushan. Nyascha Habits cham jonda Hanch ku o hanch ku ayuk akpat mada oyen jade ku o Tu gyo madets guga Den muktak shon de spatmadad ya de shot tlawitol te pecanos. Hot mayem kade. Yo ni mayak persona adoma hukyot na yo ta mayu koy na knikshin na knosha. Cham na gak mayak kit mud Maria Reina. Yo yes na nam do on de wits nam do aim na den. E ti chip kuyana on bel canto. Kuyana on soprano ayuk. Ti yo ayuk ni kej it's much gach kupon no patak nos cham. Nachtzonda ook nog wel eens iets nee kan kan dit met door naar een koers spat maar dat is ook moet zo ook niet. Maar die in je kech moet je gaat kopen hebben mama maar dit ja die maar cumbia salsa die je schaakt bij de bagup die in je kech bel canto die in je kech soprano. Nee ja dit baat kunde je na hoe niem de soprano die bel canto namast kschini niem je ook geha ook niet ha in de hen. Agomba okte ku ochi mai geni ha ochi pon yukpeh yuk mak uk permos yukpeh ada pande soprano yiktehte hay soprano dramático soprano ligera soprano coloratura mai ha yiktehte haden tizgotsuden wagotsuden soprano ligero kukotsuden yukpeh yikshon e yitsne naiden soy yikmada yuktegachi yiyokt ku ha yod haden ne nikti kuchi bel canto yon dejen miten uspak miten dejen te niktu ish mitzoxtu isha al maestro Joaquín es una chica yuch y es una nacional muy alta mes cuba es otro estudio yuch y tisho y ahora yuch me tisho italiano hasta ocho de enden habían estudiado que es una niña tisho ha de niño va yuca chino madre hasta es no muy yo enden da yuch da ok pues una no tejen son dejen ni yuch pues an ojen por haba ayuk no az na makaze chinda hat az na tuda ogish tugish wan hat za den och den por ta otkna sa na den za ni shuna kma da italiano ni ni ni de nyau da ze shwa on ya sami am ayuk no te hem hade en hade ne yik ma de sho no ge tu ne tu kli na ma ayo da oyo shon ki na bots na na ka bots italiano wa de ne tu sho Treciorni sun canina, canina, canina, in letto se ne sta, in letto se ne sta. Ciao mio wana, wana de nagasami jiotsit de adentini kyuktsen sohne genamna kosne genob ayuk kone genob haduk pao ayuk hau ke ya mai hau it o de jo pon o de tum italiano galemano frances tum jo bi ona de pon zinita na bia ha ha ja ne wen but ha it pon ni ni ta na ha han de he na ne ai chao na mask na de ka ma de gan mugu ukte per ku yon de he nukte hem pon ni ai yau ai yuk ni ta na je mi de ne sunin ukte hem ai yuk met de masum na ha ku adam ni kti hin de ku adam zna in de comunidad indígena suni yik ti ai yuk tus ka han en ma yak shun yak kap shnast es hat u ge ha de mo zanam suk set ma de pat ku mat ha ha pat kumat ko heki badam ha nots madah chini ga nam noch noem chanda suh zan mo dai pat kumat hai pat kumat hai a ha de nu ku sa de de na ha shno mo de za shik to de pa shu zan as nim pon na ha i pon de ti mi a ha da ok tup u ku ha a ga ts de ham de hin yo de ze ka bu sham de ka bu ga de u pun mo gu ok de shan im ya u ni ni ga ji ik shan im de hin ha ni yo na de ma da yu ya u ya yu ma su ya u mo khu ta u na хэц эдэх кэнэдэ агаш кунэт эштэку адам цухконэн аун аюк нэ ик мадэ им куя аюк ва айэ нук ю нук тим жуху гэни ик мадэ ай нук ю конэ гэнэ хаш тим ниш тим тяцку оу хало холе ванам хало холе ванам кумэц аюк гэфтэс нот амс гэш рохен дас нэ хакун ох мэц Kusuk nash na den gapsham. Tsuk kon gedit tsuk adam den gapshin ma tia kim ko ayuk tsu yung gedem gapshin. Zawan muk den net stama bait na sa ko adam na yuk ko ots na goh amajan ka oy mo pata ko na goh ayuk muk nau o kusuk nak ma gapsh ayuk na den tsuk mem ba ho. Ba ho pon pon ba ayuk ka pshto kum az ort ay ayuk gedit tsuk yik hau gedi. Schon nie wir. Es kurz mest dann denn aus meiner ich haben din maha und die ich wet spuch ja die ich sag was ich kack doch sage ich hoi ma besha was hoi schon din kommt mein ich ja ha schon nie mu mi ha die bande hin als erwacht du bande ja ich ha und okay mir genommen Tidim ne špagwam, adicim akcim i špagwam, nega ja ha je tuna, ha je jotana, zu nacim, a matka na dom dokšigoj ne da den, zog zu ha me den nik nao mogu cih ndak tu nikun di nihci ha im budak da zih. A zu pašu cih nihci etpo cih nao kci gači, etpo cih cia ha ino ej... Это за иное магаш по квамцац. Хамзен и шапьет, у каде индехин ханчика ахяхткну кум ушпык, у каде индехин ник мэцэ баад, у каде индехин хяу... Пыс адэн жац мы йохтэк, на иде, но сауга сайик махац, дэн пыну пэндэн ушпык, тэп не хау идэ пса я от пацанау, и кундэн ушпык, у кукэм нанг ишпык, и кундэн пудах кыша шау, ка я зава очи ту, каде индехин кузын нихонышка масту, ту кундэн амын маунь мэк шпык таокт. Пудах кэбьё, кумын маунь мэк шпык таокт, ус мнэмт. Тоцу нэмны ку, цим ембэта, он нугын мэк, нугын таокын цим ембэта, он так ом, нам шуцохн цим джэнь, ку цунац на мэхт мак мокшнэм, надин цим я, цим нэк шуам бац абик, кузу на нумбэт, най кабут, най дэ нугумбэт, нэт мэх нумбэт, нэт мэх нумбэт, нэт нама зуна цим я. Ку цунач апту ксамон, цунаньик шуан, цабауна, цмэмбэт вауна, вэн Шаном бетон, шаном ниже и кягаш пундейн, а мы со мамахыда огюк шаном дейн дунь, у каман мгу укты пын тыш пудык, дук пын дейн найден дёску хуй, дэ пын хам дэх пудык, дэ пын пу капшы, дэ му ма дейн майохт язик амдэй, кашцы яс мавя, он яс пудык, дэ ван, ку ван андэхэн, ку ван на бидых, ахтан, чиунь ук кундейн, ха, ним, тим нядю ук, дэ тыш май, ka ni mo yo bo bun mao ku yo bo bun mao shik tun ka mi ai ku won and de na ha bo de kit ku won and de shku po k tes na ide mi ku po de kit yo and de na ide oi tsu hanch mes mana ka ta ku na na on an utsi kum dos ma yo wuts na yo ug den ha ich bis ka di hier den kwan ta mes mana on pon shpu ka pshen pon shpu de khien pon na sta po de khki me te o khap mes wang nash ni mya ya in sa de go kum ka pshmuk ka dos mak po de ugat es os mes na shon mai ku Kugat rush pekan, una na kan uan. Ya saduk ikna cek nushpek. Kugat jos kat rushpek ya dun. Tiga jos den rasek kushpek. Susi ni ayuh kikti ada entuz agot n azauda. Amujan nampat senama da ku achi kochi ahan ya cahut terus timnya hau juk ya terus ten ku tonggajik. Pues yo escojo y no den mes cugat mano, ah, pues ham ya está en este noviembre, o yo está en modo mayor con Lila Downs, o pone cham hoy, de que espetñáis de hot net modo, gaps maya hay modo modic mustak naiden, pues diñam yo min, tam chamon pues yo en mayor con radio con gana, es diñam tam yam disco, caption orgullosa soy raíz cugada mods, ya llegué y cuja mods, ham rodim, ham mujpetaki pues caja, naden tsuj. Ayo, sepik shon maya. Eshe Maya, Tsepchi Yikshon, Ka Yopi Yok Tuts, Kapizim, Kutashayig Yuk, Kutam Hakapsh, Mamadze, Okavien, Tushuk Yuk, Hutspukta Oktasun, Up. Ka da hekitin mada ona te yatuk po on mada ona ngapshum bizin ngapshadi po ha ha de ne he a ver un costo más cayó como allá cham uyutsu lil kolnale ye oje de show ye sun me de shap show ya yan kustala de show amazon ganas de vivir por kuha yimne uyutsu lil kolnale Tegach, asti tono y colna ale, tegach, dejenic madre, ponam de au ayuk, ya de puscuan, de hens aswa, as power map, pon a hansh caps, pon a hadenic madre, as then adicticuan, a hapa hao itiano, hao noctehem, pon a stuk mado, pon a then ruab, shapets as a name, shapets as a Some other min aun ayuk, the half guan, a hoja tictor. Kapshit ng kapshit ko tatsun tega ay na intrajik ta. Ugu ko iwan at siga chuk ahulino an majik na mut ka chi hade na tam tega ni pero kuwa na des kapshit ay jama mayuk den pero yo tega chuk aw ayuk it tega chuk si Maya si nawat si Maya mausu si mausu sep den hawa si wa si misteko si sapoteko si amotsatro si ane mi maestra Irma Pineda si maduga kish mitshawa Nadia Lopez tum hapachito si tukmado de gapshun bits gapshun adih tajijinyaun madao na matk samani hade tum madao na di yo bi misteko sapoteko to ni midaon na yik yuh ya boma bom gapshun bits samawa sama tia shawa ahona mi de perico hade a perico no ha hande na sam et gapshun bits gapshun de konam kapsh pizim uga audio na amda yezade ne ni yuh hade tuki yuh ke shkane nu bi hatkna es mum gapsh tok matk a na den sapoteko na den Misteco es nada náhuatl, tú no maya. Tú más cada Bueno, tú me traes, yo voy a tú que no me echan a Nayeli, ya piao yo, pero mi amor o te amo, yo ya voy a Nayeli. Janash me dice que quedó. Yo soy de dentro de Nayeli, de Zapotec. Zapoteco de niña. De nadie capaz no se da más rana Nayeli. Ajá, de niño, no sé dónde pasó, de niño. De niño que es que, canash me dice que. Náhuatl. Nahuatl, shami tlaskamati, sha gracias, Dios cojuyo. Y me esté cocachan, normal, en chun. Aden, tums más que ni yuhna de ni ktitim, show, Dios cojuyo. En zapoteco, haf mom, sha shaptu, haosh tu ishden, ti sujikti. Kan ha oti ani bshe yikshon, pero shaf ne na yik yu. Ha gosh, kwade mi yik te obsuzi yik ti. Ha de ne tum tmatsk te go kwan ne mazo. Ne ne tios yan maya okt chukpo ob kat kat na mi chiam ya ta programa ko ku heki vetem ka ha ya nam ta mayo ko en zokna shini nawat ta ham sham gosh pun ham nek de bi ha yot ta ya escriban ok de bi ha ya hot ta heki vetem ti ko mo gepshmo ta Kuitzaot nahuatl, habet yadom yengohpi shut mudat nahuatl. Tam ayutlan, pues naide ni yekehtugyom, lugar de las tortugas, amarran. Es tlahuitoltepec, pues nai nahuatl. Tepustepec, nahuatl. Ajá. Hayotzidaktagats, pushkush, push, naide nzi tepustle, nyekeh, push. Ukubok, ukubok. Iskuintepec nahuatl, iskuintli, ukien adentro. Ukien. Sempualtepetl, epshiuk, sempual, nay epshi. Es que ha hecho doma, naktsobohtin, ayuk, tepshotu nahuatl, es champ, metzadagoksh y nahuatl, es hanchit. Tzuk, yikmada, yishab, nay de nit, chau, amujon, guardam esta flor, chiquillewa, in xochitl, ech xochitl, ya, yuwa, ye, pih, adam ayuk, pih. Pero jade, nejen, haps ni vie, y toh, chau, ya sabudit. Hoppa, toh, sabudit. Toh, tzka, ya, das mudavia, pero jade, nede, ni chiquiuk, ya, de no son ni tini guchnen por na han mu ha au ayu campiat madodo pues den no madodo sha y face sham ayu han es agot de ti a de mi a ti a ti mi a ti cat na au suena don sham maya haden es naide job también no gapshen Yot Irma Pineda, yo habi hots pa mi huchitan chun chan, o ham den kerri hama chung dak tu yo, it's kaha mai hanik dak pazum, yo chungach kuya shesh ayuk, zu ayuk, da koch de bo amajan shot poesia, it's a Irma Pineda de chom nam hangon de yakesh, ham moye Organización de Naciones Unidas, kuha adam mam shnatana yo onyan, adam yot patka mat ho yok de amajan akosh pueblos indígenas, it's hanch zuha apta dak pazim, ha ayuk de bota Irma Pineda hoy, ta osiat Joaquín Garzón da Kambit son. Ha dos nicht haf na den mo Facebook und han zuchs di wisha wa dos gayosh. Das ha ni ke un segundo. Na den ha vado uke de hab hots misteka de trot hakish. Nadia López amos kashpok shungesh Nadia. Buena ma pat mo dei. Kana sa mo dago. Saludos a Nadia, saludos a Irma Pineda. Es yo na den da pazim ha de ba du yuk ha yakish. Es de go costa Kambit son. Que ve. Es han zuch den havia ku pus den den tun mukt ponet ja tun got ba ayo ku ha ja de shesh ja zu ayo az de gochen bit son ha de gochen bit kanción pues pat mo doy ni ad trot po amajan un segundo de vos ha ja de non Irma Pineda pat mo doy Tuk-tuk na chemehtiat María Reina kuots dakzonda aikuden i hanch tsuk cham jak patmadei es tuk-tuk na chemeht kuots dakzonda aktimiutski jungnach. Ven muguk tuk cham us na kopsh nak maya akt mediat María Reina. Tu mesas patmadot shun kepshe okshuna o ayuk da boj mo adu ayukun mo nahuat mo maya mo zapoteco misteco ets ayuk. Ets pues cham us na gak maya agon ya zit na gam doambi. Hanch tsuk ya disco cham punet kadam deshte pero ku mes no shun yedet hanch tsuk ha agoh nosh. Jom dat ak bezumt. Uts hanch zuch hau jet. Gwoz me zaf nish Facebook mara reina. Tu uk wetsch betag zuch nash nish. Hadu uk dem te hem hawan zuch. Hadu uk ya tiet ha wet ga chet. Uts nai den. Bus kat ha ye ba. Au a yuk mch betag na den ha wet uts ha shosh. Ha es jom nam do am moi mwetsch na gey. Pun da gey. Es shun os na den. En ha mesku chek im nen mud mi yo de bak tech bi ad wet a gots wet. Es shun na den os rak te gos shun shun mai. Es shun na na den sh mch betag ha wet de bi yo a yuk hoi. Wa mo de tu ge chawa colectivo arts ha de na chawa colectivo pues ha de na mguk pa un mais o nyamyuki des pa un mais den chur muk te bukti ay de da wet tu ge familia chave familia balbuena ha mi di ismuki ge ip zuhkon mi de sho de shop nish pya me de est facebook wa cha wa Tog ish muk yek ki jin ya han nuk tsuhkone na yek pur mëte di gëje pijs putz. Hade ndi tsuhkone yek shon të di gëje han uj Francisca Valbuena hade nat shëwë. Ha ndi hin kshon në gina vin mao një cimik tunë mba vja onj ku këtë ndi në nuet di gëje. Hade ndi tsuhkone et pëgat pa un maj soga kja zhëk ku ka et ndi hin aspat po ku kësën azëp tuk mam shëwë mba kha esenario. Ha zëg nandi hin vje e pja ga havien pi Wir bauen mal, wir sind dahin, ich schon, weil ich da dahin zuch, ja auch zuch, ja schick, was nass ich, ha, gehst du, ich zuch, konne gehst du, ich ist den, nein, den, gespudag, der spukapsch, den, nein, den, ja, au, ajo, kappa, an muguk, nein, den, habt kapsch, da, pus, tum, wie eb, tum, ja, tum, dum, tum, budag, kaba, muguk, da, ha, gashm, dahin. Ay, en eso gnaches nach na no ay, sich na ya ya na den. Es nicht na ko ha do ko na den maktim ya wet, den sich jetzt na zoku pojon. Och ka go na den tu yo mo wet. Ay, ka sha sha tim ya za ha sha nam do wa mi ha tu. Sha za tu ga nam do wa ni na ide ni ya tu tu yo mo ka na mo na ja ma na ti sha Bueno, bueno, así llegó. Zuch con Otsnenza, que es Nikpat, Naiden. Shamet, estás tú, Gnahanik, tú, ni Shemi, Totontepec. Anguivac. Anguivac. Anguivac. Anguivac. Anguivac. Aden, yo, Zhamnik, tú, tú, Znihan, tú, Gotze. Maha, y tú, Gotz, Maha, ni Ochtagig, oye, Otz, Hadums, Ochtig, oye, no, Otz, Hadums, Tig, oye, Nahan. Mit der Schaftmord, Waha, Zunan, Metzaha, im Mord. Otz, Ochtig, nicht go in a hat ja dumts ka go na mach da go na mach ni hat es schaffe zna dik pat am fiot to facebook kan za nik pet por ha go tag ik o ja go ik tuk ma da ik go sni je na ma ha ik go ik tuk ma tk ni han ma tk go tag ik go tuk ha yo na ma yo sha ha ni hanung ha za de no nai de budo kan de nai de ni po sa mi ni ung tik tu und ka de na na bi de kan po na ha pli no ani ga zun dai ko won de nai de na mo go po da ka za zo no ya ni han misha ye va ado oyama hamstuk nai den ke shem haga mushkam shem chapas has nai den nyaha na jik tu un mi yep nai den shami wahkwem bat ha je sham na maye chaw de tu gi shami mgok te ayuk ten jimi ao jiga isha uchikobi ti ay irlo de nube ha uchikobi se ayu kao inai de mhtgam mhtgam ham mi ye nyahan nai de nikto na de na de shpudak de na de nik pet tsuh shona nyahan a hoch de hagam to ma de na sha shpudak sham nyam de sham da ne ge shna han sham shi jik to mba tsi de na shna ong eh shi bha de ne na pudak ka khot ni ha ot han ez ku ye hoy Tamats nicht in Panet de Viat Opera o Panet Soprano, Panet Bel Canto, pues ha wet jak tunde ba gots wet na den. Es bis hanch zu kumetz ja wet na den sta schon da ich schnag ich mam nix. Moet de gatsche wet des kuka hacha bot. Ich hunet ja dom sagt so bot in je wet de zona schak puk ba gots wet. Es kana ga de ni je tu uget ak tu uget wet. Tuk me mats mrebst der mrebst mir nen na den dak bezum dak tu uk az adom nuet pus tu geit gach mo a ti gach wanet ets ka ha chavoy az a ha ich hunet ku ha rabashn pus ka adon nuk tsokh kin ku nuet nak tu nen per ka ha adon man nuet chavoy az et met sam shnagish ha den ha den yo ha den nuts nen as paun ma pus adom den nik es kahpni I now in a yuk per an identity ada umadenyo nik tu nim sa ada umadenza now I miau yon de hin identity zak pizik es es as nen sha como wa chizun wa ajik dich am jon fusion to chin agon mukna mon de hin mi de nap show mi de nik ne spoch kem de show a tecnica de bel canto gi tecnica de opera ets mon de dig agon mukni au ya ayuk za ha de show am jon fusion ajik tu ma de nik abok ha ig awet smog ig abok mog ha za Hat na na yiden na bawen mai pahade na wet na yiden esne nikto ne yen yen ukte hemi shmuk in shoy tuke in chungish sami ham takam has na yiden han mugu gan mugu mit shami kolektivo arts na yiden nat kesh show peti show lensus amujau nikti hazam kesh za modern hadu ok paha it awet smuk tu za tsukko ne pizim unukte hema de diseñadoras pero tuma tum tum wa agaut de hin mit ya Tum yao nuwen batao ati na iden Mada sham niya miwkid Haza na iden tsukko na pizi miya Hawet Bara kuwao na etpap nehin Tiondi uk etpa Hap ati na mbaun mai Kuha mid adam artesano Artesano sahti buk min de Shuji bia adam gapkish Kuwao na hap nehin tiyokit na iden Uga de Tion muktat ma Dien tion muktat an dehin Ka tamiyadu gagot Yadu ustun tam ha Isabel Maranton Tien jos hjälp och hjälp mast och hjälp dagtund och skatt nu också. Hjälp pågående det är inte skjuta hade ni hade stockt småska hade stockt kan det ni kan ishja det ni kan pakta och jag då man mig ukta ha med det sen den jag hjärtund mig hjärtund ska jag mig pakta och då hade uppa ha jag det gör inte det mäkina så skam det händer det gör det gör inte kå hade inte tappat pass den att sen mig ukta man det ni tund ha med ham skam gör du gör ma med mig ukta Kundet netane de patkomat hai pus tsuhik oye tsuhik mada yuk tsuhne yik ish kuham netana hai. Entonces hagosh ade na zawan an matiao ko hitu matkaga ade na cham rigen matiao ke na ja shondao ke kabo yoyo an matiao tekhao ka ham kamar ham tum ham ani kunish. Tan den ha zo zo kabo yuk shon matiao ke zondan pus hawna cha de gong na biao tam pun ho na de gong nuk nam yuk ke am ko na ha de Ay, Ñaxeden, es cham maktuktuk am junio de nocio de presentación de nocio de hamyaktin mo mha haeta hamyak mud ma teatro Esperanza Iris ham noemp ha mha son ha teatro es ka ha hoy de Tiet yo de bakam hoyot ets hametsia de stinet presentacion de disco de Trot orgullosa soy raiz. Shunos mach shunos nayau es shunos tu ke yo yo cada tu sanisha tra cada te transmisión ka. Etas na no cono na hokwe miendes na chama de gok Macedonia Alcalá stunda presentacion. Pues shunos sam nayau shunos sam mach Teatro Esperanza Iris Noemp, cuyo tiñat presentación y disco Orgullosa Soy Reis. Tsukone yikshon, tsukone ha hoi. patmado de ha mutsk una okto ohnay de nyukst tsu otsnau ko mutsk ungshnam de tsuhn madai ko tem i nayde ensen awa ko tsawane nyak fare de nokshnam de ha ozi shek de chabau de et patmado de ti otsohn asnau ichi mos ochsa disko ki os mi da mi da os mi have min ha ko zno ha de hatin gubet kande nuke hyatkno kande nuke samatsanwa onyaha wa ochsa ipizimi tukma sha yo pizimi adisko kumna maets ma ha timya yo ya vor porque isto que ipuhi kande noch paun maets matskong zota katsok to puska vo pizimi shana mi pizimi ya oder shata kak maga sha pozawa mna min den ma yidisko proka bhau ka kanu go puhi kha tim bizim mona mi dik oi de mona mi den pusku wa on den na den as ma zay paut nas ma yon paut prkande en ochtsn ve ochtsn na zu enes paun ma ku he kya bizin ha bodia u kha vo shov nen he kya bizin Tidandum, sudandum, pas neni, pues apiamo na cha presentación, porque se ya disco ka. Oh, kuwan pizim, oh tuk maga pizim, ha zo samik te teatro, oh tia ke, ne kish, kish kish. Ha za hau it sa of pizim de nekam nekam tu gora ha gu zo tsan concierto it. Wa zo na kacht na ku bat na oh tsan. Han mago ke ha kisi min de gani tu gan mago ka mid oh ta o y yisun orgullosa soy raiz za midasun coincidir oh tsan na vin de gani ha abo hab kyo zo vin de gani ya zo tsa oh ni. Alberto Escobar oh tsit ha orgullosa soy raiz. Ha oh tsan mago ugu mid zo oh Eskap hekin pak mutskne mon ats kutsa osh eskap ats ats osh na haye ochtne hin joei nam bi shaf ya oni amjon moneda hapmin chava nam ya oni amjon me ruk patmado odi ay ayuk ha de nots hindegeya ha ich Kaha hotmai ha mabik mronda ayham teatro esperanza iris zavik cha hotmai kwa mugu de chon hadi nochcha tsitsna ha yungan haduk mado de ha in han nomo de pusko ochs ko ochsan mugu windega ikus ko hab ni ma wana windega its ko ka ne no tsu ruwa ana ukamila jukma rukamiyat atna namba amjam ya oni yo soy fruto y soy raíz Soy pequeña y soy chiquita. Soy modesta florecita, digna hija del maíz. Qué honor ser raíz de culturas ancestrales, ricas y ceremoniales, que desborda este país. A pesar de ser pequeña, tengo el corazón muy grande y un alma que se expande cuando canta lo que sueña. Jadenu ya oñ, y que goce en su canción. El sensontle me dio voz, y por eso canto fuerte, y hago voces que la muerte no detiene con su voz. Jaden, tsuj ya yikshona. Ay, mo guktek uxia den de ñash. Da, azot ki ux ñash. De ñash, kem tsugut. Ak pat moda oya. Nash. Ux nash, nautsun mama. Hadin. Ta oya. Hadin ux ta oya. Hadin dehini. Via oni. Hadin tsashna haye. Hau kut induk madai. Kutsan daok shnama hade negas ni sama gahon hahon gan a nash ha ku gahon am ich ye ha ku gahon am ich shum shu us has got sa in as a nash is got an awake nash has a hamatash as a zoi ha az nan duk mado phe tsa tsa och shwe tsa och shna hay tsa shtuk madai tsa matsam zoni ga tsa matsam wa ni ga yim Tas man ahanyash. Hadza son ot paktao kya Joaquin Garzón. Hadzan magu gazo khab nik tuk madai ku ka huwinde gai. Sus shtum ku khade nya ot pa un maa ni hadzi yao matik shom zhon dao ki shatu gresko pezawan. Hadza doga magu huwinde gai. Mokka na un maa ush paktao kta. Hadz ka miya ush paktao. Hadar shtamayosh. Hadz shtamayosh. Tas nam shat metz yamdan ya shat metz shamad. Oy metz tan zon oy metz abikitam nakshna par shat metz et. Hamzon te tsian haden den ochtsan mguk tuk kam duk madod ets kuts den aden pus hapna ha ha yok tun gwen yat hatsem az uzi duk ha yau mat ya ochon kum mem mem men bawen maun per haden haden dehna per hapa shondak nik mot ocht nadik nash de nik mot sa ho nyakshne de ohnyam de oykut nas min oykut nas ish kabos ni wene ga ho de ga psa ojam de na hawi ku ya presentacion to shto ni wa ne we Es mugtuk punet pus kaha otsa snak us gat mala ekusam dim nikshtagesh noem pam zik dim nikshan dim bat mala es por haba ha tsuha maya ag hadgok yo teatro macedonia arcada kde hade am yom hokwi hungon hun wa a eps maktugam julio ti ora la 7 wa ushukyash Ustukyash, Epshmaktuk am Julio, then ham Teatro Macedon Alcalatra, Hanek Pizumni at Boletos. Canum Shapizim, Canum Nagapus the Hawanas, Nashta Nagapus the Taman, Namuk Muk, Turkitsam, Spatmadon. As this Nadinia Kijung Nanuk, Kade, Kuresh and Sukku, Nadinio, Okuyo, Yukoyo, Kuresh and your presentation del disco. A yakton was Hanj, Yichava, Ayakt and Maya was Ayakt Maya, was Hanj Sukuresh Nadin. Yo ayuka yo chaden hingon noem wakwem digo yo ayuka yo kwa presentación de disco it's hamnes patmodon yo mugu ku maria reina it's naide punet so com discos cham hano yo es negopshna yo moya radio comunitaria con gana yo tu yo mona den spot ta disco puntriam zu nashes patmodon mai ha ayuk it's mai tut me cham ko patmodon Mudo in Adena per Facebook shun, Yat Mugok Maria Reina e Zuknash. Adoks Nanik Namdoim, shun metza or Hachen Moinsh Mudak, the chum your disco is imitate metz them the Hayen Maya and Matsk disco shak presum ham shamgush. Which makes me. As Chum Yot Bizim, Hanch Tsuk Mutuk Hadisco, and Tsuk Yakmade is Hanch Tsuka, a hat neck, a gochnosh, the eight yop mirrored, a o ayuk, Hanch Tsuk Yadisco, but Madon. Zabika presentation the Hamiakin Noem, but the goch yum, wakwem. Shouldn't miss Dinium Macumo IT, shouldn't miss Naish Ham Epshumut, a mockumut, Shumbetom Shamgushpa, Magushpokam Yana Oka, Octi, Mets. Makumab di mesmatzek momhat wa andehin kusha shaya ot chonda oginde medu oknukte hemi yemi sho shay dis orgullosa sobre is pues apnem dehna kaha hawon ma on hapnem chu ye via on ye ma yi dis ko shak pues pues tsne naide nikto ba maya au ayuki wa on ye sham Mai Adam Yan Murda am the Winnie now in Ayuk, Hagoshne Naiden, Pusmukas and Ma Muktaga on his map, Kawana, Kaha, Kahan Hag, Ubuk Yak, Pazam Haduk, Aw Ayuk, the Pizam, the Nihonachin Ayuk, and no Ed Potski, the one on at Nahum Yay, to Yum with Ayuk, I'm Chow Nish now. I'm Chow Nish, the Medieval Sooner to the Nub Ayuk, Yay, Yay, to Yum. The owl, yeah, ayuk, had it in the shambow and my has couldn't have one hack bone match. Shame hagam hushkum. Ha is an asnim, puna motsum in owl, puna motsum, sunanuk techum don de mejebel viento, suza ayuk. Ma poch, mahapoch, she cards, ma poch, shadig out with it, had it not some name, as a had it in bow and my. Had it na ish puna maha yard when ma and you caught a chalk a hot, you had it in Bawawi to caught you, your mom, magic all that did. But go on and ash numbet, ya, ya, shem, sham gush, go on and then numbet and gop gush. Go on, maha in it, puna haha, dear zonka, the ejectana im kaha, pues go on and numbet, go on and now gesh of nan cowi, when it's shandahin, no spoke booked in hack, no spoke yam, no spoke yam, no chicken, no spoke yam, no spoke yam, no kaha. Kaabi, Timian, Chishat and Ushpok, Kutamuchkin Ushpok, a mouse and nigger hat saying they know what's going, mouse and act a hat, but Shah Mokishit Nikto and Alkis, Nain Agnish Poker Yanimus name. Nima, or you monarchs that's got Nick Nash, but scan do the Kuan Hagi Yuan. Hi, Mariana, the school, it was a week, couldn't the Mushpik, a week, Nadenko, what's Miss Matmulation me? Mimba Hort, Miakpia, jajón, son tiden mi, picatay, den jajón de capsnesh, notas también capsen, amarran capsnesh, poch, porque cada hoy te shawat, cada hot, mi, cada yamutsk, es comets mi, caja, yakho, timi, es naiden, si nain am no meta, no tun mayotan, ayoks putak, pun hamcham tuk, mutskijon, mutskmishon, ten mai, kunen tsek, kunaden iran. Es wann sag ich am nächsten Tag, die den ihr Spuck, wo ich schon tun, schon mit so ein Jungs, wo ich den Tamarisch mit dem Tuk-Tuk gemacht habe, den ich zeige dir auch gemacht, schon ein Reich hat auch ein Jungs, hat man es gesehen, hat man es gemischt, bin ich so, und man hat gehört, schon ein Schmau. Ich habe mich gut, ich habe mich gemischt, hat auch da hat es sind ein Ideen, bei ihr schon ein Ideen, die in der Jungs, ja, am du bist, ich habe mich gut, ich kapusta da au ayuk pene choktap sam ku yot ku shustet pus tuh ne hnaide jana am da duga much ku na okta panam pet mado de bi au ayuk mahpukta okta imam ayuk pene ma wand ka hyot kne ka no go per ku shawush tim jam na jam zokit ku wanush ne shpakat ku wan de shpaun mat pene ya dem jim jak mah ku wan ma shpakta okta ka ayuk na jego oya kahaya tsuh bizim tsuh yim bitam cham metsan kanash az a shtamayot ya de metstish na shpuk de metsa tsuh kun malach bas az az gokhna cham da shon dokte kum makpat malation mi dios ku khoyim amum lu khot mane reina es chanawet sa bet na shvinet kum maje maye mukt mukyat az az rak shon da akte dios ku khoyim pus dios ku khoyim panam tash pat mada im adam inaw ina yuk haunats na fagas mazyo kohma am haunats na gatsa am kitwan unats yo ya chuni hasho pus kan ma shandana bakta ku per haunats to da age ha mes pat mada disun mit niktam mi deshao au ayuk patmado de ni ayuk han yasko yevs chana na mari reina daktan yo de disco yo radio con gana es na de nan batmodo on tim dios kujuye ets mugtakh pues de nan cham mugosh khmukht yo radio con gana da gavech ets kahas na shonda ko es don maya akt mud maria reina tim dios kujuye es ha at nak nagapshit maya disco yo yak patu yo es an hoye es na da shonda ko ni o yo ayuk Dios kujuyip ma Dios, na idén ponaitut patmodo, Dios kujuyip ponaitut yo, na idén nus pudukut spukopshut. Na viohtun, haduk tukshun, muktuk, tam shamiatsun cham domingo, es de gok jueves nyashon, es de na viohtun kaduk tukshret, jueves, yo, de kuo. Kuo, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha-o, ha-ayu. Что мать знает мы хожи не пить кумец не шпать. Куски мать здесь аяк нингон. Джоден Куо, Пуньям Коп, Елена Агилар Хил, Пуньха Пушам Дактуев, Кайо. Yoden Radio Comunitaria Kong Ana, Tugyom 2019. Tugyom 2019.